fiatal kislányok, tudjátok mi a dolgotok. A modern világ is ezt akarja. Nem kell szégyenkezni. Minden este egy új gyakorlat mostantól. Versenyezzetek, ki képes a legtöbb paszt leszopni egy éjszaka alatt. Rakjátok ki, amitek csak van. Ne érdekeljen titeket a mínusz 10 fok. Igyatok, szórjátok a szüleitek pénzét. Üljetek bele minden pénzbe. Ti vagytok az új értékre női. Ti vagytok a megmentői a bolygónak. Kicsi, műanyag, úttáncos istennői a hímival sejtekben fulladozó világnak.